maică, mă păceai, mai bine un pom să dai. Te ronda de nu ronda, grija mea nu mai aveai. Of, of, of, nu mă vezi cum arde în foc, arde în foc și arde-mi pară, pentru tine mărioară. Of, of, of, nu mă vezi cum arde în foc, arde în foc și arde-mi pară, de mărioară. Ardă focul lumerea, avea tot grija mea, ce-ar avea tot grija mea, că nu mă pot însura. Of, of, of, nu mă vezi cum arde-n foc, arde-n foc și arde-n pară, mărioară. Of, of, of, nu mă vezi cum arde-n foc, arde-n foc și arde-n foc.